إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، değerli kardeşlerimiz, az evvel hocamız Sayın Doktor Mustafa Dönmez hocamız ümmetin en önemli olan hastalıklarından bir hastalığı bizlere burada anlattı, teşhisi ortaya koydu. Ümmetin bu hastalıklardan nasıl kurtulacağını bizlere bildirdi ve isterim ki inşallah hepiniz bunları doğru not etmişsinizdir. Çünkü bu bizim anlattığı gibi birliğimiz için çok önemli olan hususlardır. Ümmetin tekrar eski konumuna gelmesi için. Şimdi bu dersten itibaren, bu saatten itibaren soru ve cevap bölümüne geçiyoruz. Soruları Mustafa hocamız cevaplayacak. İçinizde konularla ilgili, evvela Mustafa hocanın az evvelki anlatmış olduğu dersle ilgili sorularınız varsa sorabilirsiniz. Yoksa genel soru bölümüne de geçeriz. Müddet olarak yarım saat bunu kendileri uygun görüyorlar. Buyurun. Buyurun. Ne kadınları? Evet, bayanlar tarafından da soru varsa bizlere İbrahim vardı. İbrahim kanalıyla gönderebilirler. Özkan'ın oğlu yoluyla gönderebilirler. Evet. Sorusu olan kardeşlerimiz şey yapabilir. Efendim kardeşlerim, tabii ki bu konu yani mühteva olarak daha önce yani ben bu şekliyle işlenmesi herhangi bir yerde rastlamadım. Tabii buna benzer çalışmalar olabilir. Yani bunu inkar etmiyoruz. Ama konuyu çok önemli addediyorum. Dolayısıyla bu inşallah yayınlanması gerekir. Şimdi teamül gereği ilk önce konuyla ilgili sorularınız varsa onları alalım inşallah. Bu önemli. Bu da dersi anlayıp anlamadığınızın göstergesi de olabilecek durumda. Dolayısıyla muhakkak ki tabi konu çok tartışmalı bir konu. Sorular olacaktır. Sizin katkılarınızı istiyoruz. Çünkü bu bir denemedir. Yani bu daha da geliştirilmesi gerekir. Olgunlaştırılması gerekir. Sorularınızı inşallah o taraf bekliyorum. Sizin bugün sorunuz vardı. Cevap oldu mu size? Hocam ben sorunun yolunu aldım. Elim oradan kadarıyla. Ümmetim ihtilafı rahmet. Yani mezheli görüşleri kitaba dönüşür. Herkesin o kitaba, yani kendi kitaplarında olan sahip olduğu görüşlere yapışıp onları taassupça bağlanması, diğerlerinden uzak kalması, diğer yani mezheplerin delillerinden veyahut sünnetten uzak kalması, bu işi bir yönü. Bir de tabii cemaatlerin hareket metotları üzerine yazılmış, mesela sistemleştirilmiş kitaplar var. Bunlar da buna eklemek gerekir. Sorgular, evet, problem var. Burada sorunuz ne şimdi? Soruyu anlayamadım. Yani önce bir ümmetin ihtilafı rahmettir. Hadisi üzerine bilgi istiyorsunuz. Evet. Tamam. Bu birinci soru. İkinci soru. İslam tarihinde cahilden ihtilaf olayları, taassup olayları var. Bunlar doğrudur. Bunlar İslam tarih kitaplarının okuduğu zaman birçok darbe mekleri vardır. Evet. Üçüncü sorunuz da zubur kelimesi kitaplar üzerine. Kitaplardan maksat genelde bu kastedilmiş. Evet. Şimdi tabi ümmetimin ihtilafı rahmettir. Bu rivayetin bir defa hadis ilim adamları bunu araştırmışlar ve bunun aslının olmadığı hükmüne varmışlar. Senet olarak bu rivayetin ravi zinciri yok bir defa. İkincisi bazı meşhur kitaplarda gelmiş. O da Zayb-ı Cumari Beytir alan kitaplar bunu zikretmekte. Ve bu rivayet metin yönüyle bir defa Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine zıt. Mesela Kur'an-ı Kerim'de burada okumuşum size ayet-i kerimeyi. وَلَا يَزَارْنَ مُخْتَلِف۪ينَ Onlar hala ihtilaf edip durmaktadırlar Allah-u Teala. اِلَّا مَا رَحْمَ رَبُّ Ancak Rabbim rahmeti üzerinde olanlar müstesna. Onlar rahmetli olduğunu söylüyor. Hadis-i ihtilafın rahmet olduğunu söylüyor. Bu tamamen Kur'an'ı ifade, zikri ifade. Zaten lafzında bir rekaket, yani bir bozukluk var. İbn-i Hazm'ı oyuna tehdit etmiş. Demiş ki eğer ihtilaf rahmetse o zaman Müslüman'ın ittifakı azap mıdır? Yani bu zaten bu yönüne de bu rivayetin sayı olması mümkün değildir. İslam tarihindeki olaylar ben çok basit olarak geçtim. Bunu mesela Hayrettin Karaman Hoca'nın İslam okulunda İçtihat kitabını alırsanız orada veya İslam ışığında gün mesleği kitabını alırsanız sayfalarca örnekler veriyor. İslam tarihinde olan olaylara. Siyasi yani ve mezhebi çatışmalara sayfalarca örnekler veriyor. Oradan okuyabilirsiniz. Evet, bunlar çok geldi. Tabi İbn-i Kayyım orada zubur kelimesini kitap tabi dil olarak kitap anlamına geliyor. Ve burada bunu iki yönde anlayabiliriz. Bir, fıkıh ekollerinin eserlerini telif eden imamların öğrencileri mesela. Daha sonra bunlar kurumlaşmış. Yani kendi mezhebe has kitaplar olmuş ve diğerlerinden uzak kalınmış. Onlar üzerine taassup yapılmış. Bu işin bir yönü. Diğer yönü de bugün mesela İslam davetinin sahasında var olan cemaatleri aldığımız zaman her cemaatin lideri kendi cemaat için bazı eserler yazmış. Yani mesela işte tarikatların sistemleştirilmesi, meşhidlerin sistemleştirilmesi adına birçok böyle tavsiyeler içeren veyahut davasına bakan eserler yazılmış. Ve bu eserler üzerine o cemaatler mesela ne yapmış? Onun üzerine yoğunlaşmış ve başka eserlerden uzak kalmışlar. Bu anlamda da bu açıklama geçerlidir. Evet. Başka soru var mı? Yazılı soru diye böyle. Baba buyur sen istersen. Şey tamam. Şimdi farkındaysanız ben ihtilafın dört türlüsünden bahsettim. Bir itikadi ihtilaf, bir de milletten ihtilafı, bunların dışında. Burada iki mesela önemli ihtilaf kalıyor. O da içtihadi ihtilaf mesela. Bunlar bugün İslam dünyasında yapılan fıkhi çalışmalar. Mesela Cide'deki Akademiya Fıkhı, Mekke'deki Mecmua'l Fıkhı, alınan İslam ilmi asrının fıkhi mesela şeyleri, kararları bu faaliyeti üstlenebilir. Yani ümmeti bunun etrafında birleştirilir. Bu da tabii otoritenin eksikliğinden de kaynaklanıyor. Otorite bunu başarabilir. Ve bir de tabii şu an İslam dünyasında itikadi olarak ele aldığımız zaman Ehl-i Sünnet camiasını kastediyorum. Burada üç tane göze çarpan cereyan var itikadi olarak. İslam dünyasında ele alan. Bir, Kelami ekolü iki ayrı, Eş'ari Maturidi. Bir de Kelami ekolü reddeden ve Selef-i Sami yoluna gitmek isteyen ve o yolun itikadını takip eden, aslında dört imamın ilk zaten inancı bu, takip eden kimseler. Tabii bu da ayrı bir yani çalışma ve bilinçlendirmeyi gerekiyor. Tabii bunun ötesinde şimdi ortak değerler var arkadaşlar. Müslümanın ortak değerleri var. Rableri bir, kitapları bir, peygamberi bir, dinleri bir, değil mi? Birçok hedefleri bir. Benim anlayamadığım nokta, bugün mesela bazı girişimler var İslam dünyasında. Ne gibi? İşte batılılarla, Hristiyanlara diyalog fikrini. Yani şimdi adam Müslümanlara diyalogu bırakıyor. Ortak değeri olmayan, diyelim, ehli kitaptan Hristiyanlarla diyalogtan bahsediyor. Tam biz diyalog karşı değiliz. Kur'an-ı Kerim onlara da diyalogu çağırıyor. Ya ehli kitap, te'arif ila kelimetin sevayir beyne ve beynekum ella ne'abudu illa. Ey kitap ehli, gelmiş bir kelime üzerine. Değil mi? Allah'tan başına kulluk etmeyelim biz. Karşı değiliz. Ama ondan önce Müslümanlar arasında bir diyalogun oluşması, cemaatler arası bir diyalogun, bir iletişim oluşması şarttır. Önce bu iletişim meydana gelecek, ondan sonradaki sorunlar, ortak değerler tespit yapıldıktan sonra sorunlar çözülmesine gidecek. Ama bu sorunlar çözülmesine geçmeden önce bu iletişimi engelleyen bazı sebepler var. Bunlardan bahsettim. İşte idarecilerdeki enaniyet, toplumdaki cehalet ve bu liderlere olan taassup, bunların bir kaldırılması gerekir. Kaldırılması için de muazzam bir yani bu alanda toplumları bilinçlendirme hamlesi yapılması gerekir. Tabii bu alanda çalışmalar yok mu? Yapılıyor. Hatta günümüz şartları içerisinde meseleyi aldığımız zaman yani yaşadığımız konjonktürde mesela Müslümanları birçok noktada birleşmeye götürdü. Değil mi? Bu 11 Eylül olayları, Müslümanlara baskı, Avrupa'da çıkan İslamofobi Müslümanları birçok şeyle birleştirmeye götürdü. Yani bakın demek ki olabiliyormuş bazı şeyler. Ama işte Müslümanların gayret göstermesi gerekir ve bu sorumluluğu taşıması gerekir arkadaşlar. Bu bir dini zorunluluktur. Bu bir sorumluluktur her Müslüman için. Eğer biz bu sorumluluğu taşırsak, bu zorunluluğu bilirsek bu yolda adım atarız. Anlatabildim mi? Buradan başlamak gerekir. Bir devamı var. Biraz sohbetin sonunda öneriler olarak bir tane şey saydınız. İlk kitapta sapıklaşma falan bunlar dün olmuş şeyler değil. Daha selefen başlamak üzere böyle bugüne kadar geldi. Bunların tarih içerisinde veyahut da belki kıyamete yakın. Ümmetin tekrar ilk kat boyunda bir araya tekrar bu ana ve sınırda rücu dönmeleri ile ilgili Kur'an'a veya şimdi biliyorsunuz bu konuda mesela diyor ki hadis-i şerifte meşhur bir rivayet, ümmetin yeniden bir taife, değil mi? Yani hak üzerine olacaktır ve onlara zarar vermek isteyen veremeyecektir. Ta kıyamete kadar devam edecektir. Yani şimdi tabi bu taifeden maksat illa belirli bir grup, yani falandan pişmanlık diye anlamak doğru değil. Çünkü hadis burada bu hak ehlinin kim olduğunu, daha önceki bu tabi okuduğumuz işte benim vasıtam yolu üzerine olanlar bunu açıklıyor. Biz Cenab-ı Hakk'ın bize Kur'an-ı Kerim'de va'tasimu, değil mi? 12 nesim sağlık emrini gerçekleştirelim ve bu taifinin dairesini büyütelim inşallah. Evet. Bunu şey yapmamızı gerekiyor. Burada fıkhi bir konu var. Bunun üzerine durmanın yani gereği yok bence. Bunu yani soran bacımız da zaten bunun cevabını biliyor ama belki bunun arkasından başka şey kastediliyor. Ala kullan kısaca bir cevap vermekte fayda var. Yani soruda demiyor ki işte erkeğin birden fazla edilmesinin herhangi bir şartı var mıdır? Burada Kur'an-ı Kerim'den anladığımıza göre Cenab-ı Hak bir şart koşmuyor. Yani فَنْكِهُمْ مَا قَابَ لَكُمْ مِنَ الْمِسَانَ مَسَنَا وَثُلَاتَ وَرُبَعَ. Yani kadınlardan mesela ikişer, üçer, dörde kadar evlenilir. Mesela ayet-i kerime. فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعَدِلُوا. Eğer adalet olmaktan korkuyorsanız fevahide, birle yetinin. Burada şart, adalet şartını getiriyor Cenab-ı Hak aralarında. Benim bildiğim bu var. Eğer tabi istemiyorsa bunu daha önce akdinde şart koşması gerekirdi. Koşmadığı için böyle bir hakkı kaybetmiş oldu. Dolayısıyla böyle bir şey yapmaya kalkar da burada maslahat mesele olayı da göz önünde bulunmak gerekir. Herkesin burada tabi durumu farklılık arz edebilir. İhtiyaç konusu, yaşadığı şartlar, durumlar, bunların gözüne bulunması gereken olan bir konu. Ama bu konuda biraz bayanların fedakar olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bugün İslam dünyasını ele aldığımız zaman mesela birçok yerlerde Müslümanlar eziliyor. Erkekler tükeniyor savaşlarda. Kadınlar çoğalıyor. Bunların himayeye muhtaç bakan insanlar ihtiyacı var. Allah aşkına bunlar sokağa mı dökülsünler? Yani? Kötü yollara mı düşsünler? Bugün Bosna'daki olayı düşünün. Irak'taki şu an olay mesela Filistin'de, Çeçenistan'da bunlar var olan şeyler. Ama tabii burada samimiyet, ciddiyet çok önemli. Yani erkeğin samimi bu işte de ciddi kararlı olması gerekir. Kadınlar bir oyuncak değildir arkadaşlar. Kadınlar Allah'ın bize vermiş olduğu emanetlerdir. Bu emaneti riayet etmek zorundayız. Yani bu şartlar içerisinde bunun değerlendirilmesi gerekir. Yoksa yani İslam'ın bu emrini hiç kimse kalkıp yani karşı çıkması mümkün değildir. Bu Allah'ın bir emridir. Ama burada işte maslahat var, şartlar var. Mesela bunların yani göz önünde bulunması gerekir. Bu kısa bir cevap. Daha detaylı cevap istiyorsa, istemiyorsa bunu dersine yapmaktan da ben çekinen bir insan değilim. Yapalım. Sorun değil. Hocam bu çok önemli. Soru. Dinleyin bak, çok önemli. Bir şeyin bizim için bir ibadet olduğunu nasıl anlayabiliriz? Yani hangisi beşer ve hangisi dindir? Hadislerde bunu nasıl ayırt ediyoruz? Bugünkü dersimizde farkındaysanız sünneti anlattığımız zaman mesela ibadetlerin tevkifi oluşundan bahsettik. İbadetlerin delile dayanmasının gerekliliğinden bahsettik. Eğer yapılan bir ibadet bir delile dayanmıyorsa bu ibadet meşru değildir, merduttur. Peygamberimizin yaptığı sahabeden bize nakil olarak bunun gelmesi gerekir. Sahih değil de. Ondan sonra bu ibadet çerçevesinde değerlendirilir. Yoksa hiçbir insanın peygamberler hariç kendisi kalkıp müşerriye ibadet yani ortaya koyan kimse olamaz. Bu çok tehlikeli bir durumda Allah göstermesi. Tabii peygamberimizin beşeri hallerden de bahsettik. Dünya işlerinden de bahsettik. Hadisleri bunu ayrıtmak için tabi burada fıkıh hadis dediğimiz hadisin fıkhı diye bir alan var. Bu mesela bunu bildiğimiz zaman peygamberimizin işte din olarak emretmediği, din olarak yapmadığı dünyevi işler. Bunları bahsettik işte. Mesela dedik peygamberimizin beşeri halleri oturması, kalkması falan normal insanın beşerinin yapacağı ihtiyaçlar. Ondan sonra işte mesela şeylerden bahsettik. İstişareye dayalı, nasla dayalı olmayan uygulamalardan bahsettik. İşte şu masayı buraya mı koyalım, buraya mı koyalım, kimi emir yapalım. Bunlar istişare dayalı konular, nasla olmayan konular. Bir de mesela şeyden bahsettik. Hakimin mesela tasarruflarından bahsettik. Değil mi? Haklı yaptığı çıkarmak için mesela karar çıkarırken bunun da iştihadi olduğundan bahsettik. Ondan sonra dünya işlerinde mesela işte ordu tazimi, ziraat işleri, ondan sonra mesela tıbbi müdahaleler, eğitim metotları, bunlar hepsi gelişen o şeyler olduğundan dolayı bunların dahi kapsamına girmediğini anlattık. Bu şekilde beşer olan halleri olmayandan ayırt edebiliriz. Evet. Bunu maşallah maşallah sorular çoğalıyor. Yani 3 saat buradayız. Yağmurdan kaçalım derken dolar tutuldu. Yani şimdi Ebu Sen'in yerine alın dedik ama olmadı. Öyle Kur'an okunur mu? Bu konuda okunur diyen taraf bazı hadis getiriyorlar. Ama kaynak vermiyorlar. Bu konuda sayı hadis vardır. Evet. Şimdi burada tabii ihtilaflı bir konu bu. Okunur diyenlerin elinde açık bir nas, bir delil yok. Var olan delilleri, mesela işte ölünün yerine mesela hac yapılır, delil sadaka verilir. Bunları, bununla ilgili delilleri Kur'an okumayı da kıyas ediyorlar. Eğer bunlar ulaşırsa, giderse o zaman Kur'an okuma da gider diyorlar. Delilleri bu. Tabii şimdi bu ölüye Kur'an'ın sen ulaşması bu gayri bir olaydır. Bunu iddia etmek zanniliktir. Kesin bilgi değildir. Bunun varlığını ancak biz kesin delilebiliriz. Dolayısıyla kıyas yoluyla hüküm verip de bulaşanı söylemek bu iddia çok yani bir iddialı bir sözdü. Bunu söylemek doğru değil. İmam Şafii ise burada çok otoriter davranmış ve çok sağlam delillere dayandırmış görüşünü. Demiş ki mesela işte Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki وَاَلَّيْسَ لِلِنَّا اِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى Dünyada insanın ancak yaptığı neyse ameli o vardır. Ondan başkası yoktur. Ondan sonra Ademoğlu öldüğünde işte ameli kesilmiş, şey kesilmez. Benim Salih evladın yaptığı dua, faydalı ilim, sadaka, cariye. İmam Şafii diyor ki bunlar zaten o kişi ölmeden yapmış olduğu şeylerdir. Öldükten sonra bunlar onu devam eder. Yoksa yani bu öldükten sonra kendisine başkalarını yapmasına delil değildir getirmiş. Ve çok önemli bir burada yani isabetli bir yol tutmuş diyorum. Onların tabii sahih bir kula delil yok ki ben sahih olduğunu söyleyebilirim. Diğer bir soru, kabir ziyaretlerinde bir sakınca var mıdır? Yoksa nasıl bir tavır sergilememiz gerekir? Kabir ziyaretinde bir sakınca yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce ümmetine bunu yani yasaklamış. Şirke yakın bir dönem de yaşadıkları için, yeni Müslüman oldukları için yasaklamış. Daha sonra demiştir ki ben size kabir ziyaretini yasaklamıştım. Şimdi size izin veriyorum. Kabirleri ziyaret edin, size ölümü hatırlatır. Ancak kadınların kabirleri ziyaret konusunda ülema ihtilaf etmiş. Sahih olan kavle göre kadınların kabir ziyaret etmesi caizdir. Bu konudaki delil de Müslüm'de ki sahih olan delildir. Hadis şu şekilde gelmiş. Bir gün Hazreti Ayşe geceli yatağında peygamberimizi bulamıyor. Peygamberimiz tabii gidiyor işte kabristana gidiyor. Orada dua ediyor. Ve Hazreti Ayşe takip ediyor peygamberimizi. Ve ondan sonra peygamberimiz eve döndüğünü görünce hemen peygamberimiz dönmeden önce kendisi çabuk çabuk dönüyor. Yatağına gidiyor. Kışlayarak peygamberimiz anlıyor bunu, bu durumunu. Ve ondan sonra korkma diyor. Yani bu gece sendeyim diyor. Ve diyor ki Hazreti Ayşe, ya Resulallah kabirleri ziyaret ettiğim zaman hangi dua okuyayım diyor. Hazreti Ayşe'nin bu sözünden kabir ziyaretinin caiz olduğunu gösterir ve peygamber ona duayı öğretiyor. Evet. Tabi burada ibret alma olayı esastır kabirlerden. Ziyaret etmede bu gibi faydaları vardır. Şurada üç soru var. Birinci soru, peçe kapalı namaz kılınır mı? Böyle bir hadis varsa delil veya delil varsa hangi kitapta bulabiliriz? Şimdi tabii kadının tesettürü önemli bir konu. Ancak kadın namaz kıldığı yerde mesela sadece işte kadınlar varsa veya sadece kendi kılıyorsa burada yani peçenin kaldırmasında bir beis yok. Ama camide kılıyorsa, erkekler varsa bu defa peçesini kapatır. Yoksa mesela illa peçeyle kılacak gibi kaide yok. Ama kılmakta da bir mahsur yok. Evet. İkinci soru, İslam'da kadının giyimi nasıl olmalı? Miktar, nikah farz mıdır? Kadının renkli giyinmesi caiz midir? Evet. Şimdi burada ulemanın kadın kıyafetiyle ilgili koyduğu şartlar var. İşte mesela bu şartlar şunlardı. Birincisi, kadının giydiği elbise şeffaf olmayacak. İkincisi, erkeklere benzemeyecek. Üçüncüsü, vücut hatlarını belli etmeyecek. Yani şartlar benim bildiğim kadarıyla bunlardı. Bir de dördüncü bir şart var. Kafir kadınların elbisesine benzemeyecek. Şart da getirilmiştir. Bu da çok önemli bir olay. Bu şartlar altında Müslüman kadın, tabi Kur'an ifadesiyle baştan aşağı olan bir dışarı çıktığı zaman dışarı bir örtüyle örtülecek. Bu tabi baştan aşağı gelen örtü omuzlarını da kaplayacak ve aşağı doğru inecek. Renk olarak renk şartı yok ama burada çekici, yani kadının çekicini gösteren bir renk olması gerekir. Evet. Diğer bir soru, bir kadın hayızlı olduğunu zannedip farz namazları terk ederse ve sonradan kan istihaze kan olduğunu anlarsa terk ettiği namazları kaza etmesi mecburi midir? Şimdi tabi biliyorsunuz kadın hayızlı döneminde namaz kılamaz. Oruç Ramazan'da ise orucunu kaza etmesi gerekir daha sonra. Şimdi tabi diyor ki hayırlı olduğunu zanneder ve namazları terk ederse. Bunların kazası gerekir mi? Şimdi eğer istihazeye geçtiğini fark ederse onları kılması gerekir. Çünkü istihaze döneminde namaz kılması gerekir. Ancak her namaza abdest alması şartı vardır. Tabi burada kadınların çektiği bir sorun var. Bazen o kan konusunda şüpheye düşülüyor. Acaba bu kan hayız kanı mı istihaze kanı mı? Şüpheye düşüyor. Burada mesela Peygamberimize işte bazı kadınlar gelmiş ve mesela bu istihaze kanı olayından bahsedince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki o bir yani damar çatlamasıdır. Yani istihaze kanıdır. Her namaz abdest alman yeterli demiştir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama işte böyle bir yani istihaze dönemine girdiği halde hayız kanını zannederse ve sonra bunu anlarsa orada o zaman o namazdan muaf değil. Çünkü Peygamber burada namaz kılmasını emrediyor. Evet. Geçmiş namazlarını efendim? Bunları şimdi şöyle arkadaşlar. Hayızlıyken namaz kılması yok zaten biliyorsunuz. Tamam. Ama mesela hayız değil, istihaze dönemi, istihaze girmiş. Ama devri mesela birkaç namaz geçmiş ve kendisi bunun istihaze kanı olduğunu fark ediyor. Hayız kanı değil. Hayız kanı olsa tamam. Bunları kılması gerekiyor. Evet. Tertibe göre. Mustafa İslamoğlu'nun eserleri ve dersleri ne kadar Selefi Salih'i usulünü takip ediyor? Eserlerden faydalanmayı tavsiye ediyor musunuz? Şimdi tabi diyorlar mesela yani bu muhtarı da kullandım. Yani yiğidi öldür hakkını yeme. Tabi bu Mustafa İslamoğlu gençliğe yönelik çok güzel çabaları var, çalışmaları var. Ancak tabi Mustafa İslamoğlu'nun sünnet konusunda yeterli bilgiye sahip olduğu inancına değilim. Yani sünnet konusunda, hadisler konusunda uzman değil ve kitaplarında mesela birçok uydurma ve zayıf rivayetler getiriyor. Alanı zaten tefsir biliyorsunuz. Ve kitaplarının dikkatli okunması gerekir. Yani sünnet, Kur'an sünnet ölçüsü içerisinde okunması gerekir. Ama bundan bizi müstahil kılan diğer ulemanın faydalı eserleri daha fazla tavsiye ederim. Mesela benim Mustafa İslamoğlu yaptığım tenkitlerden bir tanesi akademik dünyasında oryantalizmin babası olan İgnaz Goldziher'in Tefsir Ekolleri adlı kitabının Türkçe'ye tercümesine şahsen ben bir anlam veremedim. Ve bu kitap mesela yani Almancadan işte İngilizce tercüme edilmiş. Tercüme de zaten İngilizceden yapılmış. Ve problem Bu kitap zaten akademisyenler İngilizce, Almanca biliyor. Tercüme ne gerek vardı? Tercüme edilince avam mesela bundan alıyor, okuyor öğrenciler. Ve dipnotlarda İgnaz Gözler'e ciddi bir tenkit de yok. Dolayısıyla bu kitap çok tehlikeli bir kitap olarak ad ediyorum. Ve Mustafa İslamoğlu'nun bunu tercüme etmesini ben doğru bulmadım. Ve Selef'in salim usulüne takip ettiğini söyleyemem. Peki Şia diyorlar hocam, öyle bir şey var mı? Onu bilmiyorum. Biz Avrupa'da yaşayan Müslümanlar olarak burada iki Müslüman, ikiden fazla Müslüman arasında az veya çok önemli konuşmalar, konulardan çok ağır konularda anlaşmazlık oluyor diyelim, olabilir. Ama bunu kitap ve sünnet içinde halletme gerekir. Ama bunlardan biri veya iki buna razı olmazsa, bu görüşe ehlinin gözlerinde ama bunların yaptırma gücü yok. Sadece tavsiye, nasihat, sonra olayı mahkemeye intikal ettirmek caiz midir? Tehlike etkiler mi? Evet. Tabi buradaki anlaşmazın ne olduğunu bilmiyorum. Eğer bu bir anlaşma, maddi aralarında bir işte şirket olayı ve maddi anlaşmazlık, para olayı varsa, tabi hakkını almak için buraya, bunu mahkemeye intikal ettirmesi daha uygun. Ama ettirirse sadece hakkını almak için yapabilir. Çünkü burada İslami hüküm olsa İslam da hakkını verecekti zaten. Ama batılı elde etmek için başvurması caiz değildir. İlim ehli arasında tabi ilim ehlinin tavsiyesi vardır, nasihatı vardır. Yaptırım gücü yoktur. Yaptırım gücü olmayınca bu şekilde hareket etmesi gerekir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kılmış olduğu nafile namazlar, vakit ve rekatları açıklar mısınız? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz günde kılmış olduğu farzlar, harici, revatif sünnetler vardır. Revatif sünnet yani müekked sünnet bunlara devam etmiştir. Bu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen bir hadise dayanmaktadır. O da kim günde 10 rekat, 1 rekat, 10 rekat farzlardan hariç namaz kılarsa Allah ona cennette bir köşk bina eder, rivayeti meşhurdur. Ve diğer sahabelerden Peygamberimizin uygulamasıyla ilgili gelen nakillerde işte bu 12 rekat ne yapılmış? Taksim edilmiştir. Sabahın sünneti 2, öğlen ilk 4 sünnet 6, ilk son sünneti, 2 son sünneti yaptı 8, akşamın son sünneti yaptı 10, yatsının son sünneti yaptı 12. İkindinin ilk sünneti Hasan Deresi'nde bir rivayettir. Bunu Peygamber'in işte yani müvekked olarak değerlendiriyoruz. Bazen yapılır, bazen yapılmaz. Yatsı namazı diye bir sünneti yok. Hadislerde böyle bir şey bulamadık. Çok araştırdık. Ama bunun yerine camiye girdiğinde ezan ile kamet arasında ikat namaz kılma olayı var. Meşri namazı kılma olayı var. Bir de Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem geceleri kılmış olduğu teheccüd namazı vardır. Bu Peygamberimize vacip idi. Gece kılamayınca bunu gündüz kaza ederdi. Bu ümmete ise müstehaptır. Evet. Evvabin namazı var mıdır? Evvabin namazı zayıf bir rivayete dayanıyor. Hazreti Ayşe'ne gelen. Yatsı namazdan sonra 6 rekat. Akşam namazdan sonra 6 rekat. Bu sahih bir rivayetle sabit olmamıştır. Böyle bir namaz yoktur sünnette. Ama bunun yerine aslında evvabin kelimesi ulemanın belirttiğine göre buradan kastedilen aslında kuşluk namazı. Peygamberimizin işte kıldığı 2 ila 8 rekat namaz vardır. Kuşluk vaktinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gece namazını açıklaması, az önce açıkladım. Bu namazı Peygamberimiz işte 8 rekat kılardı. Bunun birçok kılma şekli vardır. İster 4-4-3 kılarsınız, ister her iki rekatta selam verirsiniz ki daha ecirli olan İmam Ahmed'in gelen rivayetinde Salatül Leyli Mesna Mesna gece namazı ikişer ikişerdir. 10 rekat ikişer kılarsınız, arkadan 1 rekat kılarsınız, 11'e tamamlarsınız. Peygamberimizin değişik kılma şekilleri olmuş. Teşebbütte Rabbena Fidlini sahabeler tarafından okuluna dair rivayetler var mı? Açıklar mısınız? Teşebbütte ne peygamber ne de sahabeden Rabbena Fidlina duasını okudan hiçbir rivayet yok. Burada peygamberimizin okumuş olduğu dualar vardır. İşte Allahümme inni ve Resulümme katiren duası var. bir de dört şeyden sığındığı dua vardır. Bunları Hüsnü Müslim, Kur'an ve Sünnet'te Müslüman'ın sığınağı kitabından okuyabilirsiniz. Öğrenebilirsiniz. Orada geliyor. Polen Yavuzları'nın da yayınlarının Nafile Namazlar diye bir kitabı var. Polen Yayınlar Nafile Namazlar diye bir kitabı var. Onu okursanız orada burada namazın sıfatları, kılma şekli ve dualar ile ilgili yeterli bilgiler var. Evet. Azaltabiliyor musunuz? Azaltabiliyor musunuz? Tamam, biz çok tuhaf bir soru gelmiş hocam gene sizlere. Yani bunu okursan çok bulacaksınız. Bir de Arapça yazmış. Said Nursi'ye rüyalarından İmam Ali ve Abdülkadir Geylani'ye gelip kendisine vahiy getirdiğini söylüyor. Bu burada Risale-i Nur'dan yazılıyor mu? Bir defa vahiy ifadesi çok tehlikeli bir ifade burada. Vahiy ancak peygamberler, melekler vasıtasıyla alabilir. Allah-u Teala ilim ehline feh, doğru anlayış, ihsan etmiş. Belki buna ilham da diyebiliriz. Yani fehme dayalı bir ilham, anlayış. Mesela bazı alimlerin, Teymiye gibi alimler, bir ayet üzerine böyle dururlarmuş. Allimni ya muallim İbrahim. Ey İbrahim'i öğreten Rabbim, bana da öğret. Allah'tan o ayetin açıklamasını talep edermiş. Yani burada kalkıp işte bazı veli iddialar kimselerin kalkıp rüyasına girip falana ilham vermesi, bunlar tabii söylettiler doğru değil. Bunlar yanlış bilgilerdir. Risale'de de bunu yazdı olmadığını bilmiyorum. Olabilir de olmayabilir de bakmam gerekir. Bir soru göndermeyin arkadaşlar. Medine'ye Müslüman olmayan hiç kimse girmediğini biliyorum. Biliyoruz. Peki bu da cinler için geçerli mi? Valla Mekke Medine'ye girerken bir levha var yazıyor. Gayrimüslimler için bu yoldan gitmek gerekir diyor. Bilmiyorum cinler bu kaideye uyuyor mu? Yani bu cinli tabi cinler içerisinde mükellef olanlar var. Mesela cinler de mükellef biliyorsunuz. İçerisinde kafir olanlar var, Müslüman olanlar var, ehli kitap olanlar var. Yani sınır tanıyacaklarını sanmıyorum. Çünkü oradaki bulunan polis müfettiş içeri sokarken cinleri göremiyor ki adamcağız. Soru, çalgı aletlerinin caiz olmadığını biliyoruz. Ama günümüzde çalgı aletlerini çalarak içindeki sözler Allah ve Peygamber'i öven kelimeler vardır. Bununla kalmayıp halay çekenler var. Bizim bunlara karşı tavrımız ne olmalıdır? Çok önemsiyorum bu soruyu. Burada mesela bizim arkadaşlar getirmiş, işte Brüksel'den, Hollanda'dan Şeyh Elbani'nin bu çalgı aletleriyle ilgili eseri var. Bunu okumanızı tavsiye ederim. Tabii burada anlaşılan rivayetlerde, işte bayramlarda, düğünlerde def çalmanın caiz olduğu rivayeti var. Bunun haricinde şiir, mesela nesk, edebi sözler, kasle söylenebilir. Ama bunlar bunlar çalgılarla değil. Çünkü bunlar insanları Allah'a götürmüyor. Bilakis kişi oplattırıyor. Hava okuyor. Soru, kadının boşanması caiz midir? Kadının boşanması yani boşanmayını yani ona verilen altınlar kadına verilir mi? Oo, çok maşallah açık göz. Hem boşanma hem de mihni istiyor. Şimdi burada İslam'da hala denilen bir uygulama var. Bu da yani kadın tabii boşama erken elindedir. Yalnız kadın boşamayı talep edebilir hakikaten. Eğer mesela zulmediyorsa artık mizaçları uyuşamıyor, ayrılacak noktaya gelmez, yaşam cehennem olmuş, mümkün değil. O zaman hakime gider ve boşama hakkını kullanma talebinde bulunur. Bu talebi hakim saygılıdır, boşayabilir ve kadın boşadığı zaman mihrini erkeğe geri vermesi gerekir. Kendisi almış, erkeğe ver. Ne? Bak diyorlar hakim yok hocam. Hani? O zaman ilim erinden bir tanesi arasında hakem. Hakemliği yapar. Onları boşayabilir. Çünkü ben bu şahsen bu devirde bu çok onlar çok yani çok suistimal ediyor. Dolayısıyla bunların kayıt altına almasının gerektiğine inanıyorum. Şahitler de olacak. Yarın bir gün yok boşamadım, yok boşadım, yok keyfi bir karıya dönüyor, bir geri atıyor. Kadın oyuncak değil. Yani böyle erkeklere bak maalesef. Allah istersin. Hocam bunu okumak istemiyorum. Hocam yok ki. Okul hoca. Olur, uygun değilse olmaz. Kıyafı bilmiyorum, görmedim de. Bu soruya az çok birinci cevap verdim. Bu ikinci evlilikle ilgili bu gerek yok. En arkadaşlarımız Türk Arap yok burada. Anlamazlar mı? Yallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Hayırlı geceler.